Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երևանի Երևանը պատրաստվում է նշել իր ծննդյան 2798-րդ տարեդարձը։ Նախապես շնորհավորում ենք երևանցիներին ու համայն հայությանը։ Բարեկամներ, իսկ այդ կապակցությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանում ծնված, Երևանում ապրող Ռուբեն Ազարյանին եւ Անուշ Մարկարյանին։ Անցնես, Անուշ եւ Ռուբեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկուստ էլ ծնվել եք Երևանում, համայն հայության կիզակենտրոնում, սա ձեր ծննդավայրն է, սա ձեր հայրենիքն է, նույն կիզակենտրոնն է, ինչ է Երևանը ձեզ համար։ Գուցե մի քիչ տարօրինակ է հնչում հարցը այնուամենայնիվ։ Բացարձակ տարօրինակ չի, միանշանակ այդ բոլորը միասին եւ այդ բոլորը առանձին-առանձին նույնպես, որովհետեւ դրանցից յուրաքանչյուրը շատ-շատ խորը ու բազմաշերտ արժեք նշանակություն ունի, կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի առավել եւս երևանցու համար, ով իր ծնունդ դա օգեցությունը կարևորում ու գնահատում է իր քաղաքում։ Նույնապես ոնց որ Անուշը ասաց, եւ ծննդավայր, եւ հիմա ապրելու վայր, եւ վայր, որտեղ անցավորների գերեզմաններն են, քաղաք, որտեղ եւ ընկերներն են ապրում, եւ հարսանիքներ են, կնոջներ են, ծնունդներ են, ծնվում են նոր երեխաներ, պարզապես մի տեղ, որտեղ որ մանգալով նույնիսկ ծառերն են, ծանոթ քարերը, մարդիկ, ու ամեն ինչ, ավելի շատ հոգևոր ինչ-որ բան կա, որը որ մի քիչ դժվար է բացատրել։ Այդ ամեն ինչը միասին։ Շուրջ 3000 տարեկան կդառնա Երևանը 2 տարի հետո, այնպես որ մենք հանգիստ կարող ենք գլորացնել այդ թիվը, եւ չենք կարող ասել ով է եղել առաջին Երևանցին, ով է դրել առաջին քարը, համենայն դեպս պատմական աղբյուրներից ելնելով այս ամենը կարող ենք անել։ Նաեւ ձեր ծնողները, գուցե ծնողները Երևանում են ծնվել, ձեր պապերը, նախապապերը Երևանում չեն ծնվել։ Սա ինչ-որ բանի մասին խոսում է, Երևանը հարազատ կամ օտար անվանելու ասելու առումով։ Ես կարծում եմ ոչ, բնիկ երևանցի, որպես այդպիսին մի քանի սերունդ առաջ երևանցի մարդու շարանք հետնորդ գտնելը այսօր գրեթե անհնարին է Երևանում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Երևանցի ասածը ինձ համար ոչ թե որակի նշանցույց տվող մի բան է, այլ դա կեցության ձև է եւ ինքնազգացողություն։ Կարող է մեր նախնիներից ոմանք ծնվել են Երևանում, ոմանք չեն ծնվել, բայց երբ որ մարդը ապրում է Երևանում, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը երևանցի է։ Եվ մարդը կարող է չապրել Երևանում, բայց ապրել Երևանով։ Իհարկե, երկրորդ տարբերակը բոլորովին ցանկալի չէ, որովհետև մարդու միտքն ու սիրտը պիտի լինեն նույն վայրում, որպեսզի ինքը իր ու բնության հետ ապրի ներդաշնակ։ Բայց եթե հանգամանքների բերումով մարդը էությամբ ու կոչումով երևանցի է ու գտնվում է Երևանից դուրս, նրա ձգտումը դեպի Երևան չի մարում եւ այսպես թե այնպես ինքը անպայման վերադառնում է Երևան։ Ես ընդհանուր առմամբ նույնիսկ միայն Երևանի համար դա չեմ ասում, կասեմ Հայաստանի համար։ Երևանը լինելով համայն հայության ուշադրության, թե հույսի, թե ամեն դեպքում ինչ-որ լավ բանի հետ կապված են Հայաստանն ու Երևանը հիշում։ Մարդիկ, ովքեր ապրում են դրսում, գուցե թե բարեկեցիկ, գուցե թե շատ ավելի լավ պայմաններում, ես նկատում եմ ոչ միայն նյութական, այլև իրավական դաշտը, իրենք իրենց լիարժեք ու կայացած համարելու, ինքնադրսևորվելու տեսակետից նույնպես, գուցե թե այդ բոլոր տեսակետներից իրենք իրենց շատ ավելի լիարժեք են համարում ու կայացած, բայց կարոտը Երևանի նկատմամբ, բայց այդ շատ-շատ հոգևոր, ոգեղեն բանը պակասում է նրանց։ Ու եթե բաժանումը տևական է լինում, այդ հոգևոր քաղցը իրենց շատ-շատ նեղում է, ես դա գիտեմ շատերի փորձից։ Նույնիսկ ես, եթե շատ կարճ ժամանակով նույնիսկ բացակայում եմ քաղաքից, առավել ևս հանրապետությունից, մի անբացատրելի կարոտով ես վերադառնում եմ ու ամենաչնչին, ամենափոքր քարին, ծառին, դեմքին նույնիսկ, որ առանձնապես ինձ հարազատ չէ, ես շատ կարոտում եմ։ Նույնիսկ այն ամենատհաճ երևույթը կամ չգիտես ոչ հետաքրքիր անձը կամ մի բան, որ ինձ երկրից ու քաղաքից է ծանոթ, ես դա հանդիպում եմ դրսում, մի անասելի ջերմությամբ եմ ես դա ընդունում ու դիմավորում, որտեղ դա ինձ հիշեցնում է Երևանը։ Մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև ես այսօր տեսնում եմ մի քիչ ավելի մուգ գույներով, շատ բան կորելա, շատ բան նոր է սկսում, բայց ես մի քիչ ուրիշ կերպ եմ նայում այդ նոր սկսածին, ինձ ավելի հոգեհարազատ է այն ցավոք սրտի երևույթը, որը որ գնաց։ Ես հիշում եմ 2750-ամյակ էպորտ տոնում էին, փոքր էի, նոր շենքեր են կառուցվում, նոր բաներ են չոր ստեղծվում, նոր փողոցներ, բայց կորում է այն համնոտը, կոլորիտը, այն ինչով որ Երևանը Երևան է, թեկուզ առանձին ինչ-որ շենքեր, առանձին բաներ, որոնք որ պարտադիր պետք է պահպանել, որտեւ դա է պատմությունը։ Ցավոք սրտի, այ մենք ասում ենք 3000 տարվա է Երևանը, մենք դա գիտենք, ցանկացած տուրիստի համար, որը որ գա եւ շրջի Երևանում, փորձեք մի 100 տարվա վաղեմություն ունեցող շենք ցույց տաք, մի քանի հատիկ ցավոք սրտի գտնեք այդ 3000 տարվա հռոմից հին 300 դար պատմություն ունեցող քաղաքում, փորձեք մի քանի հատ շենք գտնեք, չկա ցավոք սրտի, մեծամասնությունը վերացավ երևի վերջի մի 20 տարվա մեջ, բայց ցավա պատճառում։ Դուք իրար կողք եք դնում հին ու նոր Երևանը, եւ որքան փորձում ենք նորը սիրել, նորին հարմարվել, բայց փորձում ենք նաև չկորցնել հինը, պահպանել հինը, ունենալ հինը։ Քաղաքի ճարտարապետական տեսքին մոտեցումը իհարկե ամեն մեկս ունի իր տեսակետը, բայց ընդհանուր առմամբ, որ չի պահպանվելի արժեք, դա բոլորին է հայտնի։ Ու ես դա ասում եմ շատ մեծ սրտի ցավով, ինչու կարելի Հարևան Հանրապետության մայրաքաղաքում, նկատի ունեմ Թբիլիսին, լիարժեք համադրել հինը ու նորը, հինը փայլուն ձևով պահպանել, վերականգնել ու հենց հնի մեջ, եւ այդ մթնոլորտը, կոլորիտը, ամեն ինչը պահպանել ու շքեղորեն ներկայացնել, կողքին ունենալ ամենամոդեռն ու ամենալիարժեք հետաքրքիր ու բազմազան կառույցներ, որոնք ոչ մի կերպ չեն մթագնում հնի ոչ տպավորությունը, ընդհակառակը, քաղաքը շատ բազմազան տեղից ռելեֆային քաղաք է ու շատ տպավորիչ է կողմնակի մարդու համար, հյուրի համար։ Բացի ճարտարապետական դեմքը մասնակիորեն կորցնելուց, Երևանցու դեմքը նույնպես շատ աղճատվել է, որովհետև այն ամենը, ինչ որ ես լսել եմ մեր մեծերից եւ շատ փոքր մասամբ հասցրել եմ հիշել, այսօր թե մարդկանց հարաբերությունների մեջ, թե ընդհանուր սրտացավության մեջ քաղաքի նկատմամբ Երևանցի բնակչի այդ վերաբերմունքը ես չեմ տեսնում։ Ինչքան էլ ամեն մեկս քիչ մարդու համար կարող են պատասխանատվորեն ասել, փորձում ենք մենք մեզանով թե մաքուր պահել քաղաքը, թե գրագետ մոտեցմամբ վերաբերվել ամեն ինչին, ամեն դեպքում դա համատարած բնույթ չի կրում, շատ ավելի աղճատված ու կծկտուր է վերաբերմունքը քաղաքին։ Ռուբեն, դուք ծնվել եք։ Ես ծնվել եմ Տերյան փողոցի վրա, հին 20-ական թվականների շենքեր, իմ հորական պապի տունն ա եղել, հիմա էլ այդ շենքը բարեբախտաբար հենց որ պահպանված ա, չնայած պլաններ կան ինչ-որ քանդելու եւ այլ եւ այլ, 63 թվից ինչ որ մեր Աբովյան փողոցի էլի իմ տատիկի սեփական տան տեղը կառուցվեց շենքը, եւ առ այսօր ապրում եմ Աբովյան փողոցի վրայի մեջ շենքում։ Ասել կուզեի, որ դուք մեծացել եք կաթողիկ եկեղեցու հարևանությամբ, հենց Բաքում, եւ այսօր ձեր մանկության արահետն է մնում նորակառույց եկեղեցու հիմքում։ Երկակի զգացողություն կա։ Բնականաբար ուրախալի է, երբ որ նորն է կառուցվում, սիրուն, բացկույնի քարով։ Մյուս կողմից նաեւ ինչ որտեղ ցավ կա, որ կաթողիկեն, որը որ հիմա կա 13-րդ դարն, դա ընդամենը շատ մեծ ճոխ եկեղեցու զանգ կատունն է մնացել։ Նաև մանկական հիշողություններ կան, որովհետև իմ մանկության տարիներին փակված էր պարզապես այդ եկեղեցին, մենք պատերի վրայով, պահակին խաբելով եւ այլ եւ այլն ասում ենք, որ վայ գնդակը ֆուտբոլ են խաղում, գնդակը ընկավ այդ բակը, նախքին գիտությունների ակադեմիայի շենքի բակում էր գտնում, հետո դա դարձավ լեզվի ինստիտուտի շենքը եւ պարզապես գարաժներն էին, կաթողիկ եկեղեցին կպած էր ակադեմիայի շենքի պատին, գարաժների արանքով, բայց չէր գործում փակ էր, այն ամենը երեխա ժամանակ պատերի վրայով թռնում էինք, գնում էինք նայում ռետակիր էր մեզ, հետո արդեն բացվեց ու սկսվեց կառուցվել նորը, ամեն դեպքում ուրախալի է, դեպի լավն է գնում ամեն ինչ, կյանքը շարունակվում։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորա, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հրազատ իմ քաղա, քարը քարի դեմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ առել, իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ, ես իմ սիրտն եմ կապել առհավել։ Ես միշտ սիրել եմ իմ բարձագույն ընկեր, ես միշտ երգել եմ քեզ նոր ապրել, դու անխավար լույսի տուն Երևան, ամեն հայի հույսի տուն Երևան, դու անխավար լույսի տուն Երևան, ամեն հայի հույսի տուն Երևան։ Շատ երևանցիներ սիրում են ասել, Երևանը մեր քաղաքն է, մեր ծննդավայրն է, չնայած այստեղ շատերն են ապրում, շատերի բնակության վայրն է, բայց մեր քաղաքն է։ Ինչ տողատակ ունի այս խոսք, ուրիշները չգան Երևանում բնակվելու։ Ոչ ոք նման բան արգելքի իմաստով իհարկե ասել չի կարող, ընդհանուր վերծրած աշխարհը մի տուն է եւ մարդը ինքն է ընտրում որտեղ ապրել, որտեղ է իրեն ավելի լավ զգում, որտեղ է ավելի հոգեհարազատ ու ճիշտ իր համար բնակվելու, բայց ես իհարկե որպես երևանցի իմ կոչումը կրում եմ հպարտությամբ, ես տեր եմ իմ քաղաքին, ես տեր եմ նաեւ իմ քաղաքի թերություններին ու ես աշխատում եմ իմ բաժնով, նույնիսկ իմ բաժնից էլ մի քիչ ավել փորձում եմ իմ քաղաքը պահել արժանավայել կերպով։ Իսկ ովքեր որ գալիս են, բարով գան, եւ եթե նրանք կարող են ինտեգրվել իմ քաղաքին, չփչացնել, ընդհակառակը փորձեն ինչ որ մի բանով էլ նպաստել քաղաքի ավելի լիարժեք լինելուն, ավելի բարեկարգ ու ներկայանալի կայացմանը, միանշանակ իմ ուխոյի խնդիր չկա, Երևանը համայն հայության մայրաքաղաքն է, բայց այնուամենայնիվ ես Երևանի մի մասն եմ, ես տեր եմ իմ քաղաքին եւ Երևանը իմն է։ Համաձայն եմ Անուշի հետ, ընդ որում ասեմ, որ այդ հիմնականը երևանցուց չի գալիս, ինչպես ցանկացած հայ երևանցին հյուրասեր հայ մարդա, հյուրը միշտ էլ գլխի վրա տեղ ունի, իսկ եթե ինչ-որ մեկը չվերցնենք, որ Երևանը գալիս, ցանկացած մարդ գնում է ուրիշ տեղ, եթե ինքը իրան անենց է պահում, որ բնիկ ապրողի մոտ հակակրանքը առաջացնում, դա կոնֆլիկտ կարող է լինի, նույն ձևի ոնց որ ուրիշ տեղից մարդ գալիս է Երևան, այդպես բան չկա, Երևանը իմնա, կամ Երևանը երևանցունը չի, Երևանը բոլորինն է, բոլոր հայերինն է։ Սիրում ենք ասել, որ Երևանը սիրո քաղաք է, երազների քաղաք է, նույնիսկ ասում են Երևանը վարդագույն քաղաք է, բնավել ոչ այն պատճառով, որ վարդագույն տուֆից է կառուցված։ Եթե նկատի ունեք հույսերի հետ կապված վարդագույն ակնոցների, նկատի ունեք։ Ընդհանուր առմամբ Երևանը ես կարծում եմ, որ պոզիտիվ քաղաք է, անկախ բոլոր տեսակի փորձություններին, բախտություններին, դժվարություններին, ամեն դեպքում ավելի գունեղ քաղաք է եւ փորձում է դեռ շարունակել լինել այդպիսին։ Ամեն դեպքում լինելով մայրաքաղաք, ամեն մի փոփոխություն, ներդրում, նորամուծություն երևի թե առաջին հերթին իր դրսևորումը գտնում է մայրաքաղաքում։ Այդքանով գուցե թե, բայց դա տեսանելի կողմն է եւ ցանկացած նոր բան, եթե ունի իր դրական կողմերը, ամփորձ նոր բան, իր բացասական կողմերը նույնպես բերում է եւ դա առաջին իր վրա կրում է Երևանը միանշանակ։ Էնպես որ ասել, որ դա վարթագույն քաղաք է երազների ու հույսերի, դա մի քիչ հեռվի սիրո քաղաք է միանշանակ, որովհետեւ Երևանը հենց պոզիտիվ է այդ իմաստով, ամեն ինչին տրամադրված է լավ հյուրընկալ ջերմ, թե աշխարհագրաուրեն, թե կլիմայական պայմաններով, թե իր բնակչությամբ, ընդհանուր առմամբ այո, բայց հեռվից եկողի համար, կողմնակի մարդու համար շատ ավելի կարող է միայն դրականը երևալ, բացասական դժվարությունները, խնդիրները առաջին հերթին աչքի չեն զարնվում, բայց դա էլ է մերը, ու մենք ինչքան լավին ենք դեր, այնքան էլ դժվարությանը, ու պիտի այդ բոլորը հաղթահարենք միասին։ Միանշանակ Երևանը վարթագույնա, սիրո քաղաքա, բայց ինձ թվում է մի քիչ ավելի էր, քան թե հիմա, որովհետև ասացված կա, ասում է, այն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ չի սպանում, մեզ ավելի ուժեղ սարքում։ Հույսով եմ, որ այ այսօրվա Երևանի վիճակը ի վերջո կբերի, որ ավելի լավը կլինի Երևանը, ավելի սիրո, ավելի վարթագույն։ Երևանի մասին շատ են բանաստեղծությունները, շատ են երկերը, Երևանը պատկերող շատ կտավներ կան, փորձենք առանձնացնել, որն է ձեզ համար Երևանը ներկայացնող բանաստեղծությունը, երկը, կտավը։ Ես այդպես դժվարանում եմ այս պահին կոնկրետ աշխատանք նշել, բայց թե արվեստի բոլոր ճյուղերում Երևանը հստակ իր տեղն ու դերը ունի, սկսած ամենամանկական երգից, վերջացրած երաժշտական կոմպոզիցիաներով, կտավներով, սիմպոզիումներով նվիրված Երևանին, գրական երաժշտական երեկոներով, ամեն տեղ ամբողջական արվեստի շարքեր կան հենց նվիրված Երևանին։ Ամեն դեպքում սա խոսում է այն մասին, որ բոլոր արվեստներին, արվեստի բոլոր ճյուղերին Երևանը չի դադարում, շարունակում է մնալ որպես ոգեշնչման աղբյուր։ Դա նշանակում է, ինչքան էլ խիստ լինենք Երևանի հանդեպ, նա եւ աճում է եւ ավելի լուսավոր է դառնում, սեր է ճառագում եւ դա գնալով ավելի ու ավելի շատ է անդրադառնում ու տարածվում։ Իմ համար այն դեմքերը, ես նկատում եմ արվեստի դեմքերը, մտավորականության ներկայացուցիչներին, որոնք որ եղել են Երևանում են ապրել կամ Երևանի մասին ինչ որ մի աշխատություն կամ արվեստի գործ, այդ մարդիկ իրենց գործերը, ու նաև այն ցավոք շրթի քիչ թվով այդ մարդիկ, որոնք որ հիմա են ապրում Երևանում, հիմա կան ցավոք շրթի, ինչ թվում է գնալով քչանում են այդ մարդիկ, թե ֆիզիկապես բացակայում են այն սերունդն է գնում ցավոք շրթի, եւ երևի թե այդ ինչ որ չգիտեմ ինչից ելնելով, երևի թե այդ ժամանակը չի, որ հանճարները ծնվեն, որոնք որ եղել են, հարուրներով կարելի է թվել մեծերին մեր, որոնցով հպարտանում ենք, որոնց գիտենք, բայց ինձ թվում է այսօր չկա։ Այնուամենայնիվ այդ մարդիկ, ավելի շուտ այդ մարդիկ են իմ համար այն պատկերը, որը որ այդ արվեստի կամ գիտության, նրանք են ավելի բնորոշ, ոչ թե ինչ որ կոնկրետ, այլ այսինչ մարդու, այսինչ գրած գործը Երևանի մասին։ Դե այդ բոլորը ամբողջ Երևանի համայնապատկերն է, որ երեխայի հետ փողոցով անցնում ես, հատկապես կենտրոնում նախկին կարկառուն դեմքերն են հիմնականում ապրել, ովքեր այսօր արդեն մահացել են ցավոք սրտի, հուշախարեր կան եւ այլն եւ այլն։ Ես ինքն պարտն եմ համարում ամեն մի տեղից անցնելիս, նույնիսկ դեռ երեխան չհարցրած, ես բարձրացնում եմ ով էր, ինչ էր։ Ամեն դեպքում, եթե ամեն մեկս աշխատենք այդ ուղությամբ, երեխայի ականջին նստի, լսի, իմանա, մի օր հերոստատեսությամբ, մի օր գիրք կարդալով, մի օր ինչ-որ մի առիթով, անպայման դա իր դրական իմաստով նստված կկտա եւ ինքն իր արժեքները իր ազգային մեծերին եւ կճանաչի եւ կկարեւորի եւ գուցե թե ինչ-որ իմաստով կշարունակի։ Դառնա նորմալ երևանցի, որը որ գոնե ճանաչում է եւ սիրում է իր քաղաքը։ Ամեն տարի հոկտեմբերին նշվում է Երևանի ծննդյան տոնը, նմանապես եւ այս տարի։ Ինչ եք մաղթում ձեր ծննդավայրին, ձեր քաղաքին, սրտի մայրաքաղաք։ Դա կոնկրետ բնութագիր չի, ես կարծում եմ, որ եթե Երևանը մեկի համար մայրաքաղաք է, մյուսի համար քաղաք է, Երևանի համար իսկապես դա սրտի մայրաքաղաք է։ Բնականաբար, ինչպես ամեն մի հայ, անկախ նրանից որտեղ էլ որ ապրի, պիտի որ իր մայրաքաղաքին մաղթի միանշանակ բարգավաճում, լուսավոր ապագա, առողջ երիտասարդ սերունդ, պիտանի մարդիկ։ Երևանին մաղթում եմ եւ ամբողջ հայ ժողովրդին մաղթում եմ։ Խաղաղ երկինք, որ այդ խաղաղ երկնքի տակ կարողանա քաղաքը իր պատկերը չկորցնել, մարդիկ իրենց կան լիարժեք, բավարարված, հաստատուն քայլերով իրենց քաղաքում Բոսնեն եւ չանհանգստանան ոչ իրենց վաղվա ապագայի համար, ոչ իրենց օրվա խնդիրների համար, որպիսի իշխի հանգիստ, խաղաղ, ջերմ եւ սիրո մթնոլորտ իմ քաղաքում։ 3000 տարեկան Երևանին կմաղթեմ կապույտ երկինք եւ ոնց որ իմ երեխային օրինակ ինչ կցանկանամ, ինչ կարող եմ ցանկանամ։ Խաղաղություն ու բախտավոր լինի, մեծանա, լավ մարդ դառնա։ Առաջերտին խաղաղություն։ Եվ վերջում, եթե 2 բառով կամ 3 բառով բնութագրելու լինեք Երևանը։ Երևանը ես եմ, Երևանը դու ես, Երևանը մենք ենք։ Նույնն է երևի։ Սա մեր աստանն է, սա մեր արկուն է, սա մեր քաղաքն է, մեր թատրոնում։ Հենց այս մեզ էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում։ Ավարտվեց Հարագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հոկտեմբերի 5-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին Երևանաբնակ Ռուբեն Ազարյանն ու Անուշ Մարկարյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, ընչունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։